vagyok, sállalállá. Benne egy orr, egy nagy darab, de gyere te kis húnc, hogy te elkaplak, nem buzi vagyok, hát köszön vagyok. Indul a buzi vonat beszállás, hajnali tart a vonatkozás, a buzi vagyok, hát köszön vagyok. Kezdjét a papukat, hogy buzi vagyok, sá-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Buzi vagyok, sá-na-na-na-na-na-na. Buzi vagyok, sá-na-na-na-na. Gyere el te is kapuvára, és ráncsál hármat a faszomra, mert buzi vagyok, kicsi vagyok. Gyertek srác, aki titeket vár, az ilyen napon itt fogadó buzi bára, buzi vagyok, a kicsi vagyok. Tesz itt a kapuvári buzi vagyok, sá-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Buzi vagyok, sá-na-na-na-na-na-na. Kicsi vagyok, sá-na-na-na-na. Sá-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Buzi buzi, sá-la-la-la-la. Kicsi kicsi, sá-la-la-la. Köszönjük, Eszter! Köszönjük! Nagyon jó! Szigorúan el kell, hogy határolodjunk, ez borzasztó undorító, homofób. Megmondom őszintén, hogy nekem van egy nagyon-nagyon kedves barátom, aki meleg. Én tiltakozom a homofób megállapodásra. De tényleg, komoly, ez halál komoly, és annak ellenére nagyon tetszik ez a szám. És szerintem neki is tetszene. Biztos vagyok benne, nagyon jó humora van, de komolyan. Igen. Hajrá, melegek! Így van! Ennek jegyében született a következő dal is, amit én szeretnék kérni. Nem. Egy nagyon, tényleg egy nagyon szép szerzeményen szeretnék búcsúzni tőletek. Köszönöm, hogy itt lehettem, Laci, köszönöm. És hát remélem, hogy mindenki most álomra hagyja a fejét. De előtte még meghallgatja a punk műsort, mert az nekünk fontos. Üzletileg is, emberi. Minden szempontból megtérülni látszik. És hát addig is, hogy így áthangolódjatok a punkra, szóljon az én életfilozófiám a csodálatos világról. Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and for you. And I think to myself, wow, what a beautiful world. I see clouds of gray and clouds of white. The bright blessed day and the dark sacred night. And I think to myself, modest ain't a bad word. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. It's also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Why, all they're saying is I love you. I hear babies cry and I watch them grow. Might I learn much more than I'll ever know. And I think to myself, What a beautiful world. Yes, I think to myself, this ain't such a bad world. You know that? Köszönjük, köszönjük, Vini. Én a... Joe. Tomi. Tomi. Semmi probléma, gyerekek. Én arra gondolok, srácok, hogy 20 nap is vége ennek az évnek. Ezért kérek egy... És valami lezárul 20 nap múlva egy korszak. És arra gondoltam, hogy, hogy emlékezzünk. Hát, volt egy rádió. Voltak benne szép pillanatok. Emlékezzünk pár perc erejéig a múltra, a tegnapra. Jó éjszakát. Istenem. Mivel? De jó ember. Gondoltam elindítja. Nem egyértem, hogy hallgatom. Nem hallom, ez öreg a sárhányú. Most. Csetikém, most akkor még egyszer valami keresett. Most még egyszer mondja meg ugyanazt. Hát vagy mást. Nincs két. Fejtsd ki jobban, bővebben. Olyan szépen felvezettem. Mit adott neked? A végszó az volt, emlékezzünk a tegnapra. Értitek? Yesterday, why all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Oh, yeah. I believe in yesterday. Oh, so suddenly today, I'm not half the girl I used to be. Oh, no, no, there's a shadow hanging over me. Oh, yeah. Yesterday came suddenly. Yesterday came suddenly. Why he had to go? I don't know. But he wouldn't say, oh no, he wouldn't say. Igazságtalan, mit csinálsz velünk? Tényleg? Ja? Gyerekmunka! Olyan robotolás! Nézd meg, amit azokban a grafikákon, tudod, csillét tolnak a líci bányákban a 7-8 éves gyerekek. Tudom, a harmadik... Ja, tényleg volt a történelemkönyvben. A kapitalizmusról. Álljon meg a menet. Ez végül is azért a csillét tollás, az tényleg munka, de hát amit ti csináltok, fiúk, az egyszerűen betanított cucc. Tehát ez nem komoly, lássuk be. Így egymás között. Komoly? Vagy nem komoly, nem hallottam. Komoly, tényleg úgy gondolod, hogy bárki csinálja? De nem. De azt hiszem, hogy könnyű a te kesztyűsbábodnak lenni? Szerinted jó nekünk ez a marionett szerep, ami jutott? Jó, igen, ezt szeretitek. Ezt szeretitek. Ezt tudjuk. Hogy maximum, na. Hogy értékeled a mai műsort? A mai műsorral az a véleményem, hogy megdolgoztatok a mai gázsiért. Úgyhogy fiúk, a végén fáradjatok az éjszakai pénztárba, és most én is kérek egyet, mert hogy már tényleg a tegnapra kell gondolnom. A végére. Hát nem igaz, elrontják a mondatom. Na mindegy, akkor... Tényleg, mit csinálsz? Fekvözene. Ja igen, hogy már a yesterday-re is ringatoznak a négerek, abban nekem elegem van. A afroamerikaiak, bocsánatot kérek. Minden afroamerikaitól, és akkor... Minden afroamerikai sértődött négertől? Csokorom a csoki szátokat! Robikám, told fel ezt a Blues Brothers, szét szíves! Blues Brothers? DJ Márkinak az egyik brazil drum and bass felvételét szeretném nektek elküldeni. A Brazil Munka címet viseli ez a darab, 13 perc, 8 másodperc hosszú. Hallgassátok szeretettel, elküldeném Csöcs Lacinak is. Szevasztok! December 12. Felelős szerkesztő Gellért Gábor. Műsorvezetők Laci, Tomi. Zenei szerkesztő Jobágy Robert. SMS kezelőpult operátor Csetmán. A jókedv nagykövete Oliver, mint mindig. Ha ha ha. Technikai zenei rendező Bob. Bob. Az adás mai vendégei Szabi Hajós András. Nem tudom a nevüket. Emir Ulesz. Az Emir Ulesz. Az Emir Ulesz. Turán Eszter. Rónai Aranka. Rónai Aranka, majd meg. Akkor nekem lesz meg eddig. Támogatóink voltak. Akik nélkül a műsor nem jöhetett volna létre. Tiszta víz, csodálatos hang. San Benedetto. Sherry, édesség, kis rózsaszín zacskóba. Ma chérie, mon amour, quel délicieux. Az elegáns csokoládét ma is a Mozart Kugli szállította. Amadeus, Amadeus! Mozart Kugel! Statt Wien grüßt! Alles, was ein Marzipan braucht! A monitorokat a Fujitsu Siemens jó voltából láthattuk ismét. Fujitsu, ein Ching Fung Fang! Das schöne Bild, immer! Siemens! A két műsorvezetőt ma is, mint mindig, a biztonságos svéd márkák, a Saab és a Volvo szállította. Az adás motorvonalas telefonját, a szavakon túl, a Coratel tájváni összeszerelő műhelyéből kapta meg az adást. Coratel, was ist gut, das ist gut, im Asien. Németek. Jó, jó. Németek. Alapították a céget. Tomi öltönyét ma a boss szolgáltatta. Így minden boss! Boss. Boss. Boss. Nur boss. Laci ingét a For You szolgáltatta. Just For You. Tomi óráját ma is, mint évek óta a mindig pontos Longines nyújtotta. A tic-tac, ülszón, diszi, alá, spisz. Laci órájának fő támogatója a Frédéric Constant Genève volt. A Genève, Genève. Laci alsónadrágja, Schisser, Second Skin. Schisser van rajta? Apukám. Költök arra is. Laci szemüvegét a Christian Dior állította pontosra. Nem, a Carl Zeiss. Carl Zeiss és Christian Dior koprodukció. A műsorvezetők ásványvíz szükségletéről a Römerkvelle, az energiáról a Red Bull, illetve az ásványvíz, az ízesített ásványvizekről továbbiakban még a San Benedetto, a műsor bronz fokozatú támogatója gondoskodott. Römerkvelle, Belieb di Zine, San Benedetto, Ilákvádici. Köszönjük a karcos hangot a két dohánygyárnak, a Philip Morrisnak és a British American Tobacco-nak, a Philip Morris és a Lucky Strike márkákhoz. A itt dohányzás. Kell azonban megjegyezünk a dohányzásról, hogy szinte biztosan. Egészen magas biztonsági fokon. 150%-os teli találat, szinten bullseye, garantáltan halált okoz. Egyértelmű. Rákot. Vége, betegség, megmera. Kész. Borjú formájú gyerekek. Súlyosan károsítja az egészséget. Ha nem akarsz készülni egy gekkót, dobd el a cigit. Legyen ennyi elég. Lemezjátszók. Technics. Technics! Ja! Koicsong tink tank. Hitremény zsűrölet. 2002. Minden jog fenntartva. Got no love for the other.